نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. أيها الإخوة المؤمنون، عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Ndugu zanguni, mazungumzo yetu katika khutuba hii na maelezo yetu yatafungamana na hadithi hii tuliyotangulia kuisoma, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo anatuhimiza na kutuagiza kwamba ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Maswahaba wakamuuliza, asema: kunna liman ya Rasulullah, tukasema ni kwa ajili ya nani hiyo nasaha ya Rasulullah? Mtume akasema: lillahi, ni kwa ajili ya Allah, walikitabihi, na kwa ajili ya kitabu chake, walirasulihi, na kwa ajili ya mtume wake, waliaimmatil muslimin, na kwa ajili ya maimamu viongozi wa Kiislamu, waamatihim, na wote kwa ujumla wao, yani Waislamu wote kwa ujumla wao. Hadithi hii, ndugu zangu katika imani, ni hadithi kwa maana ya kawaida, ni hadithi nyepesi sana. Tuseme na mwanafunzi anayesoma ibtidaia anaweza kuitafsiri, lakini kwa maana ya uhakika na kwa maana yake hasa ya kina, ni hadithi pana sana, ni hadithi iliyobeba maana ya Uislamu kwa ujumla wake. Wanazuoni wanasema hadithi hii katika umuhimu wake, wanasema min jawami'il kalima, ni katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama yenye ambayo ni mafupi sana lakini yenye maana pana sana. Hadithi hii Mtume kwani katuambia kwamba utitu jawami alkalim, nimepewa maneno machache lakini yenye maana pana na kubwa sana. Kwa hiyo tukisema tuitafsiri hadithi kwa uchache, inahitaji kila neno lililo katika hadithi hii linahitaji ijumaa yake. Kwa uchache hadithi hii inaweza ikatafsiriwa katika ijumaa tano kwa uchache. Lakini pia hadithi hii peke yake inaweza ikabeba semina nzima ambayo imeandaliwa hata kwa wiki nzima inatafsiriwa hadithi hii. Kwa hiyo utaona ni taabu kwa kiasi gani tutakayoipata au tunayoipata tunapotaka kufupisha hadithi kama hii ili ieleweke angalau. Tuma anasema ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Kilugha an-nasiha wanasema al-khulus wat-tasfiya. Nasiha yani ni kusafisha au kutakasa na kuwa na ikhlas katika jambo, kuwa mkweli. Ndio maana ya nasaha kilugha. Na kisheria ndio maana ambayo tutaieleza katika hutuba yetu hii insha Allah. Tuma anasema ametumia katika maneno haya ya mwanzo ambayo ndio msingi wa maelezo yake mafupi, ametumia usulubu au swiga ya sifa na mausufu. Hapa kidogo nitazungumza na wasomi wa lugha. As-sifatu wal mausufu au an-na'tu wal man'ut. Kwa kutumia katika majina yote haya Mtume sallallahu alaihi wasallama kuyafanya kuwa ni maarifa, amesema ad-dinu, akaweka al ya maarifa, alafu akasema an-nasiha, vile vile akaweka al ya maarifa. Angeweza kusema vile vile inakubalika katika lugha kusema ad-dinu, akaweka maarifa la kwanza, alafu akasema nasiha, jina la pili likawa ni nakra, na hii itakuwa ni maana ya mubtada na khabar. Ni maana pia kwamba dini ni nasaha, natoa habari. Lakini mtume anaposema maneno yote anapoyaweka katika maana moja, katika kiwango, matamshi ya aina moja katika lugha, yana maana ya ziada. Anaposema ad-dinu an-nasiha, bimaana ya kwamba dini ndiyo nasiha yenyewe, haina tofauti. Hakuna dini wala hakuna nasiha, hakuna nasiha wala hakuna dini. Dini bila ya nasiha si dini, na nasiha bila ya dini si chochote. Kwa vyote viwili vimeshikamana, kama tuseme labda kichwa na kiwiliwili au na roho. Hakuna kinachoweza kikatoka na kingine kikawa na maana inayotakiwa. Kwa hiyo mtume kwa kusema ad-dinu nasiha alikuwa na maana ya ndani sana, ya msisitizo ambayo wanaweza kuijua kwa undani sana wataalamu wa lugha. Kama vile ambavyo kwa mfano tu Allah anasema Ar-Rahman Ar-Rahim, bimaana Ar-Rahmanu ndiye yule yule Ar-Rahim. Al-Wahidu Al-Qahhar. Bimaana Al-Wahidu huyo huyo ndiye Al-Qahhar. Ndiyo ad-dinu an-nasiha. Kwa kifupi, tuishie hapo katika upande wa lugha. Lakini mtume akaulizwa, ya Rasulallahi, sababu masahaba walikuwa ni wataalamu wa lugha ya Kiarabu, hawakwenda huko. Walimuuliza, lakini unapotuambia ad-dinu an-nasiha, unakusudia nini ya Rasulallah? Dini ni nasaha. Kwa kina nani? Kwa ajili ya nani? Akasema lillah, paka mwisho. Kwa hiyo tunaposema ni nasaha, isidhaniwe kwamba tunakusudia nasaha hizi za kawaida zenye maana ya mwanzo katika neno hili nasaha. La, nasaha hizi mtu akasimama katoa nasaha, vile vile hata hapa tunaposimama katika khutuba hizi ni nasaha. Mtu akatoa nasaha katika ndoa, mtu akatoa nasaha katika msiba, hizi ni nasaha. Naam, lakini ndiyo maana ya mwanzo. Hazina nasaha hizi sio maana ya nasaha inayokusudiwa katika maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani ingekuwa ndiyo inayokusudiwa, ingekuwa maana hizi alizozieleza, labda pengine alizozitanguliza mtume sallallahu alaihi wasallam, maana Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya nasaha zetu. Allah subhanahu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hakina haja ya nasaha zetu. Hata mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na haja na nasaha wakati ule alipokuwa hai. Wakati fulani alikuwa anaweza kuchukua nasaha kutoka kwa Waislamu na ushauri, lakini wakati huu hana haja na nasaha hizo. Hata hivyo, bado hadithi hii inamgusa wali rasulihi, akiwa hai na akiwa maiti anahitaji nasaha katika hadithi hii. Wali aimmatil muslimin, na viongozi wa Kiislamu, na hawa ndio hasa wanahitaji nasaha. Lakini nasaha zenyewe zinazokusudiwa katika hadithi, wa ammatihim, na Waislamu kwa jumla ndio wanaokusudiwa, ndio mahallu shahid, ndio tunaokusudia kuieleza kwa kirefu Waislamu kuwa ni wenye kunasihiana, kuwa ni wenye kusafishiana nafsi, kusafishiana nyoyo, kupendeana kheri. Kwa sababu wanasema katika maana ya nasiha huwa iradatul khair lilmansuhi lahu, ni kumtakia kheri yule unayemnasihi. Kwa hiyo sio kumwambia maneno ya kheri tu, sio kumwambia maneno mazuri tu, lakini ni kumtakia kheri katika moyo wako. Pindipo atakapo kutaka ushauri, utamshauri ushauri ambao unaona kweli utaweza kumsaidia. Hutamshauri ushauri wa kumwangamiza. Kwa hiyo tutapita pita juu katika haya maneno ya mwanzo. Lillahi, nasaha kwa ajili ya Allah ni kumwamini na kumtakasia ibada na kumwabudu kwa kumtakasia ibada. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin, na kumpenda na kadhalika na kadhalika. Hii ni mada ya peke yake inajitegemea. Walikitabi, vile vile kitabu chake, kukisoma, kukiamini kwamba ndio kitabu cha mwisho, na kukisoma na kukifuata na kukitekeleza yote yaliyomo ndani yake. Na hii ndio dini kamili, dini nzima, kitabu chake Allah. Ndio maana wanazuoni wamesema hadithi hii, alaihi madarul islam, Uislamu wote umezungukia katika hadithi hii. Kwani anaposema walikitabi, ukikitekeleza kitabu ndio Uislamu. Allah anasema ma faratna fil kitabi min shay, hatukuacha chochote katika kitabu. Lakini wali rasulihi, na kwa ajili ya mtume wake vile vile, hii ni mada, kumpenda mtume, kumwamini na kumpenda na kusoma historia yake na sira yake na kumnusuru dhidi ya hawa wanaomkashifu na kumtukana na kumdhalilisha, na kuona uchungu na kuweza kumtetea kwa hali yoyote unayoweza kufanya katika kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na shutuma na kashfa na matusi ya hawa washenzi malunin, aina ma thuqifu ukhidhu wa kutilu taktila, ndio stahili yao hawa. Na mtu hamkuona kiumbe wa kutukana katika ulimwengu huu isipokuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbora wa walimwengu, mbora wa mitume, ati kwa kisingizio cha haki ya uhuru wa kunani wa kujieleza. Uhuru gani huu? Uhuru wa kienda wazimu? Uhuru wa kuwaumiza wenzio? Hakuna uhuru wa aina hii. Huu ni uhuru wa kiwenda wazimu, ni uhuru wa kishenzi. Waislamu hawezi kukubaliana na uhuru wa aina hii. Sasa wali rasuli, na hii ni mada ya pekee inaweza kuchukua kutwa nzima, kila mmoja akaeleza katika wali aimmatil muslimina, na kwa viongozi wa Waislamu. Hawa maimamu wa Kiislamu, viongozi na wanazuoni Waislamu au wanazuoni, wameacha kutekeleza wajibu wao nahwa hukamil muslimin, waelekezea mahakimu na watawala wa Kiislamu. Ndio maana mnaona wanakwenda ovyo, wameparaganyika, hawana mwelekeo, mpaka wanaingia katika vita na makafiri wanaounga mkono. Kwa nini nyinyi hamkutangaza vita tangu awali? Kama hayo ni makosa, kwa nini hamkutangaza vita mpaka atakapotangaza Obama? Ndio na nyinyi mnakuwa nyuma ya Obama. Tangaza vita kama vinahitajika vita, basi msimame Waislamu kwa Waislamu, lakini sio Waislamu kuongozwa na makafiri. Ni kwa sababu gani? Hawana wanazuoni, hawana maulama wa kuwapa nasaha wenye nasaha ya uhakika. Msifanye hivyo. Pamoja na kuwa hawa ni ndugu zetu, wamefanya makosa, lakini hamsishirikiane na makafiri kuwakandamiza ndugu zetu. Hakuna nasaha kama hizi wali aimmatil muslimin. Kwa hiyo wanakwenda kihovyo, kiholera. Mbona hamkuchukua majeshi walipokuwa wanapigwa Iraki, walipokuwa wanapigwa wapi? Mbona hakuna majeshi? Kuna kwa sababu hakuna nasaha, hakuna nasiha, hakuna wanazuoni wa kusimama mbele kama wakatekeleza jihadi hiyo, kama alivyosema mtume, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda imamin jair au dhalim. Jihadi iliyokuwa bora ni kusema neno la haki mbele ya mtawala mwenye jeuri, mwenye kiburi, mwenye dhulma. Hakuna namna hiyo wali aimati muslimin, na yenyewe ni mada nzima kabisa. Wa matihim, sasa hii ndugu zangu ndio mahali shahid, ndio maudhui yetu. Waislamu kuna sihiana hizi zote ni kuwa napita juu juu, najua hata katika hii siwezi kuizungumza kwa kina sana kwa sababu ni ndefu pia. Waislamu kuna sihiana kupeana nasaha, anasema wadhalika bi irshadihim limasalihihim fi amri akhiratihim wa dunyahum, ni kuwapa mwongozo, kuwaongoza kwa ajili ya maslahi ya Waislamu katika mambo ya dunia ya akhira yao na mambo ya dunia yao. Waislamu wapeane nasaha, sio wagombane, sio wakashifiane, sio watukanani, wapeane nasaha. Wa mimma yusifu lahu anna almuslimina qad tahawanu fil qiyami bihaqqi nushi ba'dihim ba'dha. Kajambo la kusikitisha, Waislamu wamepuuzia wajibu wa kupeana nasaha wao kwa wao, au haki hii ya kupeana nasaha wao kwa wao, wameipuuza hii. Kazi yao ni kusemana, kazi yao ni kukashifiana, kazi yao ni kama unamuona mwenzio amekosea, nenda ukampe nasaha. Sianzi kumchutumu, sianzi kumtumia nani message za kashwa nini. Sasa yeye atajibu vipi? Kuna watu huwa wananitumia message, mimi namjibu, njoo basi, njoo tuonane na mimi nikueleze, ndipo utakapo hukumu kwamba mimi hapa niko ndani ya makosa. Lakini wewe unaweza ukahukumu tu kwa kusikia maneno mitaani, huyu yuko hivi, yuko hivi. Labda ndio, mimi sikatai kwamba sina makosa, lakini njoo tuelezane. Mimi ni mtu wa kawaida, sina askari, sina ni, unaniogopa vipi? Kama uwezi kuja kunieleza, basi kaa kimya, nyamaza. Wa khasatan fima yukaddimunahu li akhiratihim, hasa katika yale ambayo wanapaswa kuyatanguliza kwa ajili ya akhira yao. Hawapeani nasaha wa Islam, nasiha, hakuna nasaha wa Islam. Nasaha zao, wakaswaru julla ihtimamatihim ala maswalihi dunya wa zakharifiha, hima zao zote na jitihada zao zote ni kunasihiana katika maslahi ya kidunia. Kwa mfano, watoto wasome, wawe waweze kuwa ni mainjinia, waweze kuwa sijui ni nani, waweze wasome, washike vyeo hivyo, pengine hivyo vyeo wanavyokwenda kuvishika, wanakwenda kula rushwa huko, wanakwenda kula riba, wanakwenda kufanya kazi na wanawake mchanganyiko. Almuradi mitihani mikubwa, wasome tu. Lakini kuambizana kuhusu akhera yao, hata kidogo. Akhera ni rasharasha tu, kama masomo ya dini katika chuo cha Kiislamu nini, basi almuradi ni ya juujuu tu, mtu aweze kutamka bismillahirrahmanirrahim na aweze kuadhini, basi inatosha. Lakini masomo ambayo atakwenda kuishi nayo baada ya kusoma miaka 30, labda atakwenda kuongeza miaka 30 tu, haya ndio yasome kwa kina na kwa umakini sana. Miaka 30, baada ya miaka 30 ya kusoma, pengine miaka 30 akiwa tajaliwa kuishi fike miaka 60, ni mtu sasa anakuwa hatihati ni kuondoka wakati wote. Kama kina sisi hapa, miaka mingapi baada ya kuwa tumesoma, tumeishi na kipindi cha kumaliza masomo, miaka mingapi? Hata tungepata utajiri, tungepata raha za aina gani? Hakuna raha. Wewe mtu umesoma na uprofesa wako, alafu dunia nzima inakushambulia, inakuambia wewe mwizi, wewe mlaguso, wewe dhalimu. Sasa una raha gani na pesa zako? Ni kwa sababu ya kisomo chake kile, ni uprofesa wake. Ndio haya tunayotaka wasome haya. Lakini mtu akisoma kaingia katika pepo ya Allah, anaweza kuyapata haya? Hatuyataki haya. Kuna nasaha juu ya dini, juu ya akhira. Wayajibu an la taktasira nasiha ala alqawli, vile vile ni wajibu nasaha isiishie katika maneno tu, kusimama kama hivi hapa ninasimama, na ni katika jumla ya nasaha. Mawaidha ni katika jumla ya nasaha, hayapaswi kuishia katika maneno. Bali yajibu an tataadda dhalika ila al-amal, ni wajibu nasaha ivuke mipaka, iende katika vitendo. Fatadhharu an-nasihatu fil mujtama' al-islami sitran lil-awrat, idhihiri nasaha katika jamii ya Kiislamu, jamii yenye nasaha, jamii yenye kunasihiana, ni yenye kusitiriana aibu, ni yenye kusitiriana aibu, si yenye kutafutana aibu. Hivi sasa kazi kubwa ni kutafuta aibu ya mtu na wewe kwenda kuizungumza, na hapo kikao kitanoga. Iwapo utakuwa unazungumza aibu ya mtu, utapata wasikilizaji wengi, utapata watu wakupa masikio. Lakini ukianza kuzungumza mambo mazuri anayofanya mtu na nini, hakuna atakaye kusikiliza. Kwanza watakasirika, wewe umejuaje? Watakimbia. Hivi nasaha ndivyo inavyotaka idhihirike kwa vitendo kama hivyo. Wasaddan lilhalal, na kuziba nyufa zinazojitokeza katika umma, kasoro zizibwe kwa busara na taratibu, si kwa kushangilia, si kwa kunani kupiga makelele. La, hizi ni aibu, ni kasoro zilizo ndani yetu. Lazima tutafute namna ya kuzitatua hizi kasoro. Wadafa andi dharar, na kuzuia madhara. Kuzuia madhara, sio kusababisha madhara bwana. Hivi sasa Waislamu, juhudi, kila kundi linatafuta kuliponda kundi jingine na kulidhuru kundi jingine. Hatuwezi tukafika. Wajalban lil masale, na kuleta maslahi, kutafuta kuleta maslahi. Kuleta maslahi, lazima watu wasaidiane bwana. Wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar, na kuamrisha mema na kukataza munkar. Wa tawqiran lil kabir wa rahmatan lisaghir, na kumheshimu mtu mzima, kuheshimiana. Siku hizi vijana wa kisunna kishakuwa na ndevu na sunna, na hakuna adabu. Mtu asimama mbele ya baba yake, utadhani asimama na mwenzio anayecheza naye mpira huko nje. Hakuna adabu, hakuna lugha za adabu, hakuna mawasiliano ya kiadabu, hakuna nini, kwa sababu si ana sunna bwana, sana ndevu bwana, sana kanzu fupi yanatosha. Wa rahmatan lisaghir, vile vile kumhurumia mdogo, sio kumheshimu mkubwa. Haya yanatupwa, tunachukua haya na haya tunatupa, ndio ibada, ndio sunna zetu. Wa tarakan lilghish walhasad, nasiha inatakiwa ipatikane katika maeneo hayo. Kuacha ghishi, kuacha hasad, kuambizana ukweli, usimfiche nduguyo, usimfanyie ghishi wala usimfanyie khiana nduguyo Muislamu. Wewe unataka mtu anataka kufanya jambo la kheri, anaficha ficha, anafanya nini mwenzie asijue, na yeye akaja kamuiga. Akimtaka ushauri, hawezi kumpa ushauri uliokuwa sahihi, atampoteza, atamkwepa, atafanya nini, ata ili asije akaona mahali anapopita au njia anayopita. La haula wala quwwata illa billah. Haya yako wazi katika jumuiya za Kiislamu, katika taasisi za Kiislamu tunayashuhudia wazi. Kwa ndio maana siwezi kusaidiana, kwa sababu yeye anaona anaweza kusimamisha Uislamu peke yake. Na Mtume anasema ad-dinu nasiha, huwezi kusimamisha wewe Uislamu peke yako. Utajenga kinani chako, kimarikazi chako pale, kinini, hakiwezi tenyewe kufanya kazi ya Uislamu peke yake bwana. Misikiti inatakiwa ishirikiane, misikiti inatakiwa iwasiliane, taasisi, vio na nini vijuane. Shekhe mmoja, mdiri mmoja, anasikia mwanafunzi anakwenda kujaribu, anapeleka maombi katika taasisi fulani, katika chuo kingine. Baada ya kupata habari kwamba anaambia ondoka wewe, akafuta, akawafuta wale wanafunzi. Nini maana yake? Mwacha ajaribu bahati yake, labda hakuridhika kwako, kusoma kwako hajaridhika, ameona aende pengine. Basi hata kama ni kumsaidia, msaidie. Akitoka katika chuo chako amekosa nauli, anataka kwenda kujaribu, si dini, anataka kutafuta dini, kwani lazima dini iwe kwako wewe? Hataki. Sisi tulikwenda wanaharakati safari moja, mimi na Ustadh Shirar, tunakwenda Saudia. Tumetoka pamoja Dar es Salaam, ndege moja, tunajua sote safari yetu moja, tunakwenda katika harakati za aina moja, tunakwenda kujaribu bahati zetu. Sisi ndio wageni, wenzetu ni wenyeji, walisha kuenda huko mara nyingi, na mwingine ni Mwarabu. Na tulipofika kule wakatupotea, tulikuwa tunawapata kwa simu tu. Jamani, njooni mtusaidie, sisi hatujui tupite wapi, tuende wapi. Hatukuwaona mpaka tukarudi hapa. Hii nasiha hii. Alafu baadaye jasi mama nipe nasaha huu. Uwezi. Wewe kama unafanya harakati za Kiislamu pale Dar es Salaam, basi Dar es Salaam uwezi kusaidia Mwanza. Saidia na harakati za Mwanza, lakini anataka harakati za Mwanza, zije kwa jina lake. Wewe utakufa basi. Hakuna nasiha. Hakuna kuhusudiana. Akifanya hii huyu atakuwa atasifiwa zaidi. Na muhusudu hutaki. Wewe unataka wewe ndio ufanye vizuri daima. Mwenzio asifanye vizuri haufurahi. Kinakuuma. Hakuna dini ya aina hiyo. Dini ni kutakiana khairi. Iradatul khairi lilmansuhi lahu. Ni kutakiana wema, ni kusaidiana, ni kurekebishana, ni kuhurumiana, hata kama ni kafiri. Mitume walikuwa wanawahurumia, wanawapa nasaha. Makafiri anaambia, wa ana lakum nasihun amin. Mimi kwenu ni nasih, ni mwenye kukunasihi na kuhurumieni. Bimaana hii ya nasaha, nasihun amin. Wa ansahu lakum, na ninakunasihini mimi, ni mwenye kukutakieni kheri enyi watu. Hamjui mitume wanawaambia makafiri hawa wanaopiga vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka Taifu, anafika pale mlimani baada ya kuwa amepondwa kwa mawe, viatu vimejaa damu, anakutana na malaika wa milima, anasema nimepewa amri nikuulize, unataka niwafanye nini hawa watu hawa shenzi hawa, unataka niwafanye nini? Akasema na mimi nimewasamehe, naomba Allah usiwaangamize. Nataraji Allah ataweza wanaweza kupatikana kutokana na hao watu watakaoniamini, watakaonipenda mimi. Nasaha, nasiha hii. Nakulu kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisairi muslimin kulli dhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kimalizia, ndugu zangu, nasaha zipo hapa katika nyoyo, katika nafsi. Kutakasiana nafsi, kusafishiana nafsi, kuhurumiana. Maana mtume anakusanya neno, maneno mazito. Adinu nasiha, ndio dini. Limani ya Rasulullah? Lillahi, moja. Walikitabihi, mbili. Walirasulihi, tatu. Waliaimmati almuslimin, nne. Waammatihim na waislamu. Mambo matano haya. Kwa hiyo watu ni kusafi, sio kupeana maneno tu matamu matamu mazuri mazuri. Nasaha za maneno tu hata. Sasa kwa ufupi, anasema Abu Bakari al-Musani ya kwamba mafaka Abu Bakari radhiyallahu anhu ashaba Muhammadin bisawmin wala salatin walakin bishayin kana fi kalbihi. Kala aladhi kana fi kalbihi alhubbu lillahi azza wa jalla wa nasihatu fi khalqihi. Asema Abu Bakari, msije mkaona Abu Bakari huyu hakuwashinda ndugu zake masahaba na kufikia cheo alichokifikia kwa sababu alikuwa anasali sana, au kwa sababu alikuwa anafunga sana. La hasha wakalla, aliwashinda kwa kitu kilikuwa katika moyo wake. Kitu gani hicho? Akasema ni kupenda kwa ajili ya Allah na kuwa na nasaha kwa viumbe wake, yani kuwatakasia nafsi viumbe wake, sio kuwajengia chuki, dharau, kashfa, chuki, bughdha. Hata kama mtu umehtilafiana, wewe unajenga chuki, wewe ni nani bwana wewe kumjengea chuki ya miaka nenda miaka rudi? Umekasirika, kasirikeni siku tatu tu. Hakuna dawa ya kuchukia watu, hakuna dawa ya kuwanunia watu. Mtu unamuona unageuka, unaangalia huko, huu ni Uislamu gani? Kuna dawa ya aina hiyo? tulianeni salamu, afsu salamu bainakum. La tadukhulu janna hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala shay'in, idha faaltumuhu tahababtum, afsu salamu bainakum. Dio, dio Islamu huu. Watu wengine, misimamu yao, ni kuchukia watu, ni kuwanunia watu, ni kuwakasirikia watu. Hakuna vitu kama hivi. Hakuna Uislamu aina hii. Mtume ameishi na masuhaba na nani hawa? Wanafiki ndani ya msikiti wake. Kwa anawatolea salamu, anaitikia. Ndani ya msikiti wake. Mpaka akafikia kumsalia yule mnafiki mkubwa. Kiongozi wao. Ndiyo Uislamu. Wabima rahmati minallahi linta lahu. Wala ukunta fadhan ghalidha alqalbi lan fadhu min hawlika. Sio dawa ya mtume hii bwana. Kwa sababu unasema haki basi unakaa kununia watu wenzio. Nachukia tu. Basi mkhtilafiana na mwenzio, elezeeni haki, tetea hoja yako, basi imekwisha. Umfuate fate kwa busara na akili, na kumbembeleza na nini, na kumshawishi na kumdanganya danganya na kumchekea chekea, ndio dawa. Sio dawa kununiana ndugu zangu. Sio dawa kuchukiana ndugu zangu. Maneno mazuri ya la ilaha illa Allah, maneno ya tauhidi ni kama chakula kizuri kitamu, biriani ukaipika vizuri na viungo vyake kamili, ikapendeza ikanukia. Lakini ukaja ukaipakua kwenye sinia chafu yenye najisi, mtu atakula hiyo sinia? Sasa wewe unalingania dawa. Sasa dawa yako umeibeba, imebebwa na chuki na hasira. Hata mambo gani dawa aina gani? Unadhani linta lahum walikuwa ni laini mtume kwa Waislamu tu? La, hawajui dawa hawa ndugu zangu. Wanajua kusoma tu, lakini hawajui dawa. Waqala al-Fudayl ibn Iyad, ma adraka indana man adraka bikathrati salah wasiyam wa innama adraka indana bisakha'i nafsi wa salamati sadri wa nushi lil umma. Sema Fudayl kwamba hakufika daraja waliofikia, mnazozisikia daraja walizozifikia wenzetu, hawakuzifikia hivi hivi kwa kusali sana, kwa kufunga sana. La. Lakini walifikia daraja hii bisakha'i nafsi, kwa nafsi kuwa na saha. Na nafsi inaweza kuwa na saha, maana ina ukarimu, ina mapenzi, inatoa. Sio lazima utoe mali, hata ukitoa mamilioni, kama nafsi ni chafu hayasaidii kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah naangalia katika nafsi, bisakha'i nafsi wa salamati sadri, na usalama wa vifua. Sio vikifua wewe daima unakwenda unakibebesha chuki na ghadhabu na hasira na nini. Wezi. Ndio kwa nawaambia ndugu zangu pale juzi katika mahafali, nikamwambia bwana, mimi nilikuwa katika mikusanyiko hii, changanyiko na watu, nimeishi katika miaka hiyo. Sasa nataka kwenda kuishi maisha mengine. Tafadhali usiniletee masuala ya chuki, ya hasira, ya nini, ya magomvi. Niache nipumzike na hayo. Na mimi kifua changu angalau kiweze kupumzika kiasi kama mwaka mmoja hivi, alafu nife. Kiwa sina chuki, mimi nataka kutengeneza ulimwengu mzima. Takidogo. Kwa hiyo walisalimika kwa kuwa na vifua salama. Mpaka watu tunaugua kwa sababu ya matatizo haya. Kwa hiyo wanushi lil umma, na kwa kutoa nasaha safi kabisa zenye ikhlasi, zenye mapenzi kwa umma zao. Ndiyo maana hata wanawaona watu wenye makosa, lakini wanakuwa na huruma nao kwa sababu ya makosa yao. Kwa hiyo wakienda kuwanasihi, watawanasihi kwa lugha iliyo safi kabisa, na moyo mkunjufu, na mtazamo mzuri. Aya bwana, haya mambo ya sijui fulani alimchukia fulani, hayo ni ya kwake yeye ustadhi, ni yeye huyo alim mwanazuoni. Sisi hatukuambiwa kuchukua mfano kwa mwanazuoni fulani, nina tumeambiwa kuchukua mfano kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wewe usije ukaniambia sijui mwanazuoni anaweza kukosea bwana. Uswatun hasana, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwaje? Niambie, Qur'ani inamueleza vipi? Masahaba walikuwaje? Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Lakini sio Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahum. Kwa hiyo Waislamu, tulielewe hili maana neno hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam, au maana ya ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Tuichukue, tujaribu kuifanyia kazi, tuone kama tutaweza kutengeneza.